Menno Snel, directeur van de gas- en oliebranchevereniging, vandaag in het AD. Als je dan nog gas moet gebruiken, zorg in ieder geval dat je Nederlands gas gebruikt en niet gas importeert uit bijvoorbeeld Rusland. Ja, is dat een goed idee? Daar ga ik over praten met gasexpert bij TNO René Peters en met Hiske Arts van de burgerbeweging Fossielvrij. Goedenavond. Goedenavond. René Peters, ja, u vindt het wel een goed idee van meneer Snel, heb ik begrepen? Nou ja, kijk, we zitten in de ongemakkelijke waarheid dat we nog steeds erg afhankelijk zijn van gas. We gebruiken nog heel veel gas in Nederland, bijna 40 miljard kuub. En we hebben wel Groningen dichtgedraaid, natuurlijk terecht vanwege de aardbevingen. Maar we hebben nog steeds heel veel gas nodig. En dan is de afweging die we moeten maken, gaan we dat nog zelf produceren op de Noordzee, op een zo schoon mogelijke manier? Of worden we toch nog steeds meer afhankelijker van landen als Rusland of het Midden-Oosten, wat ook niet een aantrekkelijk perspectief is? Nee, en dan zegt u, nou, dan uit de Noordzee, maar er wordt nu toch ook al gas uit de Noordzee gehaald? Ja, zeker. Er wordt nog steeds heel veel gas geproduceerd uit de kleine velden. Dus niet uit het Groningenveld, dat zijn we aan het afbouwen. Maar wel uit de kleine velden, dan met name uit de Noordzee. Dat loopt ook wel terug, omdat de velden gewoon langzaam leeg raken. Maar er zit nog steeds wel potentieel om ook nieuwe velden tot ontwikkeling te brengen. Ja, en dan zegt u, nou, dat is beter dan uit Rusland halen bijvoorbeeld, want? Ja, ik heb het dan niet alleen over de afhankelijkheid van bijvoorbeeld Poetin, hè, die wel eens de kraan zou willen gaan dichtdraaien, maar ook veel meer voor het klimaat. De CO2-uitstoot van gas wat geproduceerd wordt uit Rusland, de footprint, die is veel hoger dan Nederlands gas. En dat komt omdat tijdens de productie van het gas lekt er methaan weg in Rusland, dat is bekend. Maar ook het transport van gas over grote afstand van Rusland naar Nederland, heb ik het over duizenden kilometers, kost veel energie. Ja. Dus als je gas wint uit de Noordzee, is de CO2-footprint ongeveer 20% lager dan het gas uit Rusland. Ja. Hiske Arts van de burgerbeweging Fossielvrij. Ja, wat René Peters zegt, klinkt goed, zou je zeggen. Ja, zou je zeggen. Hè? Ja, toch denk ik niet dat dat de weg is om te gaan. We moeten van het gas af. En dit voelt voor mij toch wel heel erg als eigenlijk de sigarettenfabrikant die ons probeert te overtuigen dat we nu maar over moeten stappen op de light sigaretten. En het klopt, het is misschien net iets minder vervuilend, maar wat er echt moet gebeuren is dat we van het gas af moeten. En veel sneller dan we nu doen. En dit geeft eigenlijk gewoon weer het signaal af van, oh, we kunnen wel doorgaan, doe maar rustig aan, we gaan langzaam afbouwen, terwijl we die tijd helemaal niet hebben. Dus we moeten echt die blik omkrijgen en gaan stoppen met gas. Ja. Dan heb Peter gezegd, hiermee stel je het uit, die omslag die gemaakt moet worden. Ja, nee, laat ik het heel duidelijk stellen. Ook wij vinden natuurlijk dat je zo snel mogelijk van gas af moet. Het grote probleem is dat het ons blijkbaar niet snel lukt om voor de verwarming van huizen of voor de elektriciteitsopwekking in Nederland of voor de industrie snel om te gaan van gas naar schonere opties. Heb ik dan te maken met een realist versus een idealist? Mevrouw Arts, zo van, ja, je kan dat wel zeggen, maar we moeten nog. We kunnen het niet sneller. Dat komt dus omdat de boodschap nog steeds niet is doorgedrongen. Kijk, wat er afgelopen jaar is uitgekomen is een rapport van de IEA. Die heeft gezegd, we mogen eigenlijk geen nieuwe gas- en olievelden aanboren, geen nieuwe projecten starten, als we die temperatuur onder de 1,5 graden willen houden. Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar over de hele wereld. Dus je wil eigenlijk een stop. Ja. En dan kan je niet als Nederland zeggen, als gewoon eigenlijk een heel rijk land zeggen, ja, dat is waar, moeten misschien andere landen wel doen, maar wij gaan wel door met onze eigen gaswinning. Mm. Dus je moet het op een hoger niveau gaan denken. Dus ik denk eigenlijk, het wordt altijd gezegd als realisme of niet. Ik denk dat, dat we hebben gewoon afgesproken om onder die 1,5 graden te blijven. Ja. Maar hoe ziet u het dan voor u heel concreet? Gewoon, hoe verwarmen we dan nu aankomende winter de huizen? Dan zegt u toch maar gewoon uit Rusland halen, ook al is dan de footprint, hoor ik, groter. We moeten gewoon zo snel mogelijk die huizen gaan isoleren. Ja. Met warmtepompen gaan werken. Ja, maar dat die huizen gaan die zijn deze winter natuurlijk niet geïsoleerd. Nee, nog. Maar we hebben deze winter ook niet het gas, extra gas uit de velden. En u zou ook kunnen bevestigen dat we dan nog steeds waarschijnlijk gewoon ander gas gaan inkopen. Want er is nooit genoeg gas dat we hier kunnen gaan opboren. Dus we hebben het sowieso. Maar we moeten nu die omslag gaan maken in ons denken. En we moeten ook al die mensen die gaan werken aan die nieuwe gasvelden, die kunnen ook als techneuten gaan meewerken aan de duurzame energie. En dan kan je veel meer versnellen. Dus we moeten die omslag gaan maken. Ja, oké. Dus er is ook een beperkt aantal techneuten wat hier verstand van heeft, bij wijze van spreken. En als je die inzet op die nieuwe velden, kan je ze niet inzetten op die transitie. Zolang wij blijven inzetten op die oude, vervuilende energie, krijg je nooit die versnelling bij die hernieuwbare energie wat nodig is. Ja. Is dat waar, René Peeters? Ja, en ik ben het er ook helemaal mee eens. We moeten vol inzetten op de transitie. We moeten vol inzetten op isolatie van huizen. Dat helpt echt enorm. We moeten inzetten op geothermie. We moeten inzetten op waterstof. Maar ik hoor Hiske Arts zeggen, als we dat willen en je gaat ondertussen toch ook extra velden aanboren, dan gaat dat minder snel. Dus de ongemakkelijke waarheid is inderdaad dat je toch dat gas nog even nodig hebt. Maar wat denk ik wel heel belangrijk is om daarbij ook te melden, dat alle kennis die we hebben opgedaan in de olie- en gaswinning op zee, we ook nu kunnen inzetten, en dat gebeurt in de praktijk ook, om ook bijvoorbeeld windenergie op zee versneld te ontwikkelen. Of waterstofproductie op zee, uit wind op zee te ontwikkelen. Maar u zegt, ik ben het helemaal mee eens, we moeten dat gaan doen en we moeten gaan isoleren, we moeten andere vormen. Ja. Maar u zegt, toch dat gaat is het niet nodig. Snel genoeg. Kijk, het grote probleem is, we praten al 10 jaar over van gas los en we gaan onze huizen op een andere manier verwarmen. Ja. Maar in de praktijk gebruikten we het afgelopen jaar nog net zoveel gas als 5 en 10 jaar geleden, namelijk meer dan 40 miljard kuub per jaar. Dus het lukt ons maar niet om van dat gas af te komen. Maar dat is een politieke keuze. Maar dan hebben we een soort politieke keuze. Ja, is dat een kip-ei-probleem? Want u zegt, ja, we kunnen maar komen niet van het gas af. En u zegt, en mevrouw Arts, ja, op deze manier komen we nooit van het gas af. Toch? Ja, ik wil nog één ding wel toevoegen. Want wat wil nou eigenlijk Menno Snel? Die wil eigenlijk een verruiming van de investeringsaftrek op gaswinning. Die wil eigenlijk gewoon dat er, en dat noemen we in de volksmond ook wel een fossiele subsidie. Dit betekent dat je nog steeds de verkeerde marktprikkels geeft en nog steeds bezig bent met gas eigenlijk goedkoper proberen te maken. Terwijl die marktprikkel dat gas steeds duurder wordt, juist ook nodig dat is. Prima. Is. Dat is heel goed dat gas straks onbetaalbaar is. Nou, niet natuurlijk voor de mensen die daardoor echt in armoede komen te leven. Dus daar moet je ook een oplossing voor verzinnen. Dus de oplossing die de politiek laatst heeft gedaan om iedereen geld te geven lijkt mij zeer onverstandig. Maar je moet natuurlijk wel al die gezinnen die in die tochtige huizen wonen en echt veel last hebben van die gasprijzen, die moet je meteen gaan ondersteunen. Ja, René Peeters, ik hoor dus Hiske Arts zeggen, het is een politieke keuze waarom we maar niet. Ja, kijk wat hier natuurlijk speelt. Wat hier natuurlijk speelt is, we hebben een korte termijn probleem. Dat is een extreem hoge gasprijs en nu een tekort op de gasmarkt van alle vraag die er toch nog helaas is. Waardoor we zelfs ook van gascentrales weer terug naar kolencentrales gaan. Ja, dat is absoluut natuurlijk ongewenst. Maar we hebben ook vooral een lange termijn probleem. En het lange termijn probleem is dat we echt zo snel mogelijk toch naar duurzame energie moeten. Heel veel wind op zee wordt versneld nu ontwikkeld. Geothermie proberen we voor verwarming van huizen te ontwikkelen. Maar de snelheid waarmee dat gebeurt gaat is gewoon niet snel genoeg. En ja, ik denk dat we elkaar vinden dat daar veel meer in geïnvesteerd moet worden en gestimuleerd moet worden. Maar de praktische realisatie op de hele korte termijn is dat we nu steeds afhankelijker worden van de landen waar wij niet van afhankelijk willen zijn. Ja. En het korte probleem ons eigenlijk in de staart bijt. Maar wat is korte termijn? Want ik hoor Hiske Arts zeggen, ja, komende winter heb je sowieso die extra velden nog niet. Ja, nee. Is een probleem, maar volgend jaar. Wat is voor u korte termijn? Nou, voor mij korte termijn is echt de komende 5 jaar. Dus laten we zeggen tot 2030. We hebben doelstellingen voor 2030. Die worden versneld, verhoogd, doordat we naar de Fit for 55 doelstellingen van de Europese Unie toe moeten. Hè. Dus hogere doelstellingen voor de CO2-reductie. Nou, om die te kunnen halen moeten we al versnellen in het transitieverhaal voor wind op zee en allerlei andere ontwikkelingen. Maar zelfs in dat model hebben we nog steeds meer gas nodig dan we zelf produceren uit onze eigen velden. Ja, maar dan kijk je dus. Kijk, wat er dus ook natuurlijk aankomt, is binnenkort de COP. De alle landen samen die weer opnieuw klimaatafspraken gaan maken. Daarin wordt er ook een coalitie voorgesteld van landen die nu stoppen met die exploratie van nieuwe olie en gas. Dat is precies wat we nodig hebben. Mm-hmm. Nederland kan daar dus niet aan meedoen als het nog 5 jaar lang gewoon nieuwe velden gaat aanboren. Mm-hmm. Dat geeft dus eigenlijk aan de hele wereld een verkeerd signaal af. Terwijl Nederland ook een voorloper kan zijn van zeggen van we moeten nu met z'n allen gaan stoppen. Nog even los van deze situatie of zeg maar van dit punt. Zijn gasboringen slecht voor het zeeleven? Nou ja, kijk, een boring heeft natuurlijk impact tijdens de boring. Net zoals je tijdens de installatie van windmolens impact hebt op zeeleven. Als je kijkt naar de biodiversiteit rondom platforms en rondom allerlei constructies op zee, ook windparken, dan blijkt daar eigenlijk best wel een positief effect te zijn. Namelijk dat er rondom de platforms een grote biodiversiteit is, omdat op de platforms allerlei zeeleven ontwikkelt. Maar ik denk niet dat dat argument is waarom je het zou moeten stimuleren of moeten gaan doen. Extra slecht, zegt u. Nee, het is vergelijkbaar met andere activiteiten op zee, niet extra slecht. Ja, en er is nog een ander bijkomend voordeel van boren in de Noordzee. Dat zou zijn dat de infrastructuur behouden blijft voor toekomstige opslag van bijvoorbeeld CO2 of waterstof. Dat zegt men nou snel dus ook in het AD. Ja, en dat is allemaal weer oplossingen die leiden tot eigenlijk een uitstoot van die reductie. Omdat je dus die mindset is blij van, oh, we kunnen blijven uitstoten, we gaan het toch wel opslaan. Terwijl deze methodes zich nog helemaal niet echt bewezen hebben. Dus het is wederom allemaal eigenlijk een excuus om te gaan vertragen. En dat is het logische waarom Menno Snel hier mee komt. Daar zit natuurlijk een belang achter dat we vertragen. De energie. U denkt dat hij wil bewust vertragen? Ik denk dat de gasindustrie, nou, ik weet niet of ze het bewust, ik denk dat dit een argument is wat hun heel goed helpt en waar ze misschien ook wel in geloven. Maar ik denk dat er ook een onderliggend idee achter zit van, rustig, rustig, we kunnen niet te snel, laten we niet te snel gaan. Op die manier hou je ook die business in stand. Okay. Zit u daar ook in? Zit u daar ook zo in, René Peters? Nou, ik denk dat de olie- en gassector zich wel realiseert dat zij natuurlijk voor de Nederlandse velden naar een eindpunt gaan. Ook gewoon omdat de meeste velden leeg zijn. En zelfs als je nog ontwikkeling zou doen, zouden dat kleine veldjes zijn. Ja, dus rekken dan. Dus we dan zitten maar aan het einde. Hè, en dan kan je zeggen, ik rek het nog wat. Nou, dan kan je dan als argument bedenken dat je nog tijdelijk, zolang je het gas nodig hebt, dat nog produceert. Je kan ook zeggen, ze zijn aan het rekken. Ik denk dat de sector ook wel kijkt van, ja, als we dan moeten opruimen, is er nog waarde in onze spullen of in onze kennis of in onze expertise die we kunnen inzetten. Maar we moeten ook wel reëel zijn. Ik denk dat 80% van de infrastructuur die op de Noordzee gaat, die gaat gewoon verdwijnen. Die wordt opgeruimd en het moet schoon worden achtergelaten. En er is misschien voor een aantal lege velden een kans om iets met CO2-opslag te doen. Of een aantal pijpleidingen waar we iets met waterstof uit wind op zee kunnen gaan doen. Ja, dus dat het argument van Menno Snel, dat is niet super sterk. Nog één ander punt. Er wordt ook gezegd, nou ja, maar dat extra gas boren, dat is wel goed voor de Nederlandse economie. Kijk, als we dan toch nog gas moeten gebruiken, kunnen we maar beter zoveel mogelijk ons eigen gas gebruiken, mevrouw Hart. Ja, weet je, we hebben dit natuurlijk. Wordt u er moe van? Ik word er een beetje moe van. En dat komt natuurlijk omdat wij jarenlang, want u blijft nu weer uw punt zeggen. Ja, we hebben jarenlang heel veel gas gewonnen. Hè. We hebben jarenlang ontzettend veel geld verdiend aan die gaswinning. En we hebben daar eigenlijk gewoon niet, we hadden met dat geld ook ons land kunnen verduurzamen, bijvoorbeeld. Dat hebben we nagelaten. En nu wordt er weer gezegd, oh, dan gaan we gas winnen, want dan hebben we geld om te verduurzamen. Ja, ik denk niet dat dat op die manier zo opgaat. Ik geloof dat eigenlijk niet. Nee. Nou, ik ga het toch even aan u vragen, René Peters. Is dat inderdaad een beetje een drogreden? Nou ja, kijk, toen Nederland nog een gasexportland was, zouden we heel blij zijn geweest met de huidige gasprijzen. Op dit moment moeten we vanuit de belasting veel geld reserveren om mensen te compenseren die een hele hoge gasrekening hebben. Ja, bij dit soort gasprijzen levert gaswinning natuurlijk economische waarde in. Niet alleen voor de bedrijven, maar vooral ook voor de staat. Want het meeste geld wat gewonnen wordt met gaswinning gaat naar de staat. Dus naar ons allemaal. Maar dat mag niet het argument zijn om maar door te gaan met gaswinning. Ik bedoel, daar zijn we het volgens mij wel over eens. Wanneer wordt dit besloten? Of blijft dit nog voorlopig doormodderen? Ja, eigenlijk is deze lobby al heel lang gaande natuurlijk. Ja. En er is ook afgelopen jaar dus een verruiming gekomen van de investeringsaftrek om dit te vergroten. Dus dit is wel echt een continue strijd die gaande is. En ik denk dat wat je nu krijgt is dat die Waddenzee is wat ingewikkelder. Dat voelen zij natuurlijk aan dat het politiek ingewikkeld is. Dus de aandacht verschuift nu weer naar de boringen op de zee. Maar daar heb je wel een gunstiger belastingklimaat voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Dus meer fossiele subsidies. Ja, dus laatste wordt nog niet gesproken. René Peters, gasexpert bij TNO en Hiske Arts van Burgerbeweging Fossielvrij. Hartelijk dank voor het bijpraten op dit onderwerp. Het woord is nu aan satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. De Noord-Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft nieuwe geluidsopnames gepubliceerd van Mars. De opname is gemaakt door de Marsrover Perseverance. En we kunnen een klein stukje laten horen. Thank you. Ja, met de geluidsopname hoopt de NASA meer te weten te komen over de mogelijke aanwezigheid van bossa nova muziek op Mars. Dit is de dag met Margje Fixen. Vandaag kwamen de KNVB, de Eredivisieclubs en supportersverenigingen bij elkaar om te praten over maatregelen om het toenemend supportersgeweld tegen te gaan. Aanleiding voor het gesprek zijn de rellen die ontstonden na de wedstrijd NEC-Vitesse. Afgelopen zondag was dat, ja. Ik ga erover in gesprek met Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV, en Jan Brouwer, directeur van het Onderzoeksinstituut Veiligheid en Openbare Orde. Goedenavond, Jan. Goedenavond. En Jan. Jan de Jong, even bij u beginnen. Want u was vanmiddag aanwezig bij dat gesprek. Hoe was de sfeer allereerst? Nou, op zichzelf goed. We weten elkaar altijd goed te vinden. Dat was overigens niet met alle clubs, maar een afvaardiging van de clubs. Ja. Het is iedereen duidelijk dat we in een rare situatie zitten. Dat sinds het voetbal begonnen is, het wat onrustig is op de tribunes. Het behoeft ook wel enige nuancering. Hè? Elke week zijn er zo'n 250.000 mensen die naar het voetbal gaan. 8 miljoen mensen zijn helemaal gek op voetbal en die besteden 10 uur per week aan deze hobby. En het lijkt dat we weer even moeten wennen dat we met elkaar in een stadion zijn en dat we allerlei dingen roepen en gooien. Ja. En daar moeten we wel op ingrijpen. Maar was dit dan ook de sfeer vanmiddag van, nou ja, het valt misschien ook wel mee? Wij als omstanders er niet naar. Nee, want even voor de goede orde. We hebben gisteren een statement afgegeven, dat hebben jullie gezien. En dat was best wel een stellig en flink statement. Ja. Het enige wat wij wel zeggen is, denk even na, al is het maar een seconde. Is dit nou een trend? Of is dit even een opwelling van geweld? Past dit in een langere reeks? Of is dat nu even het geval? En de maatregelen die je neemt, die moeten wel daarop afstemmen. Ja. Wij denken nu dat dat niet structureel is. We zien bijvoorbeeld het biergooien ook alweer afnemen. Gelukkig. En dat biergooien is niet alleen in Nederland. Dat was eigenlijk in heel Europa. Dat was even een soort hype. En gelukkig, een Brabantse filosoof in de vorm van Björn van der Doelen, de oud voetballer van PSV, die zei altijd, bier is om te drinken en niet om te gooien. En dat is er weer ingedaald bij de mensen. Even nemen we het serieus. Ja, zeer serieus. Er zijn dit jaar nu al meer stadionverboden afgekondigd dan heel voorgaande jaren. Niet het vorig jaar, want er was natuurlijk geen publiek, maar het seizoen daarvoor. Nee. Dus er wordt wel degelijk hard ingegrepen. Ja, want dat hoorden we ook inderdaad, die getallen bij Nieuws & Co. We hoorden ook inderdaad net al dat het aantal incidenten dus fors is toegenomen. Jan Brouwer, hoe kijkt u daarnaar? Kunnen we nou spreken van een uitzonderlijke situatie, of is dit nou eenmaal het geweld van alle tijden? Ik denk dat dit het geweld van alle tijden is. Zo af en toe popt dat weer eens op. Vitesse NEC, of NEC Vitesse, is natuurlijk de allergrootste risicowedstrijd in ons betaalde voetbal. En zo af en toe gaat het dan eens fout. En dan worden er weer hele hoge sancties gegeven. En dan gaat het weer jaren goed. Ja, maar dan denk ik, ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was uiteindelijk. Nou, uiteindelijk hebben wij het wel goed voor elkaar in Nederland, hoor. Ik zeg altijd, we hebben by far de strengste voetbalwet in de wereld. Sommige mensen denken dat Engeland, de Hooligan Act in Engeland, een hele strenge wet is. Maar die van ons is echt vele malen strenger en vele malen geniepiger. En dus zou u zeggen, we zitten op dat gebied helemaal goed. Ja. Zegt u dan ook van, nou, je hoeft verder geen maatregelen meer te nemen nu? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat we het wettelijk instrumentarium zoals dat voorhanden is, dat we dat gewoon goed moeten toepassen. En dat gebeurde ook. Hè. Ik hoorde Jan de Jong net al zeggen dat we meer stadionverboden hebben uitgedeeld dan, laat ik zeggen, de laatste 20 jaar misschien wel. Want het liep aardig terug. Hè. En daarnaast deelt de KNVB ook nog hoge boetes uit. Dus wat sanctionering betreft denk ik dat we het wel goed voor elkaar hebben. Ik denk dat nu weer een beetje meer aandacht moet bestaan voor hoe clubs omgaan met hun supportersverenigingen. Want daar moet het, daar moet het uiteindelijk van komen. Ik bedoel, sancties, daar red je het niet mee. Je moet zorgen dat je een goede verhouding hebt met je supportersclubs. Dat supportersclubs intern eigen toezicht uitoefenen en dergelijke. Dat die hun eigen supporters weer gaan corrigeren. Beter dan. En dat is natuurlijk een beetje weggezakt in coronatijd. Ja, dus je zou kunnen zeggen, clubs moeten ook ook streng genoeg zelf optreden, Jan de Jong? Is dat zo? Treden ze streng genoeg op, volgens u? Ja, maar volgens mij spreekt meneer Brouwer hele wijze woorden. Eerst en vooral zie je een trend dat in de afgelopen 30 jaar... het voetbalvandalisme enorm is teruggedrongen in Nederland. En niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Dat is een goede trend. De politie-inzet bij het voetbal wordt jaar na jaar minder. Dat is een goed teken dus. Dat is veel zelfregulering, wat je nu merkt. Maar dat is wat wij terugkrijgen van de politie. Dus het is niet een eigen waarneming, maar wat wij terugkrijgen... is dat de politie die merkt eigenlijk twee dingen. Er is heel veel agressief geweld in de samenleving op dit moment. En geweld zij wijten meestal, dat aan anderhalf jaar corona. Ja. Mensen moeten opgekropte woede op een of andere manier kwijt. Dat doen ze in het openbaar vervoer. Dat doen ze tegen hulpverleners. De hele dag op Radio 1. En wat je hoorde. En dat doen ze ook bij het voetbalstadion. Ja. Het tweede is dat wij zien dat bij het voetbal zich een nieuwe groep mensen meldt die er voorheen niet waren en het voetbal gebruiken om dit soort gedrag tentoon te spreiden. Dus dat zijn eigenlijk nieuwe supporters, als je al supporters kan noemen, die er voorheen niet waren. En het derde element is dan de hiërarchie moet weer een beetje hersteld worden. Dat is die sociale controle waar we het net over hadden. De clubs, die supportersvereniging, er is altijd een soort hiërarchie in die club. Die is anderhalf jaar weg geweest. En nu moet je op die apenrots je eigen plek weer zien te vinden. En dat moet zich weer gaan herstellen. En wij zien nu dat die wedstrijden aan de gang zijn en hopen dat die hiërarchie zich ook weer gaat herstellen. Maar dat klinkt als dat moeten die supportersclubs vooral zelf gaan doen. Nee, want wij hebben daar een grote verantwoordelijkheid in. Maar we zaten niet voor niks ook met het supporterscollectief om tafel. Maar waar die verantwoordelijkheid ook om zit, is al die regels die net opgezond waren, hè, de stadionverbod, de boetes, die moeten we ook weer eens een keer expliciet gaan communiceren. Dus dat men dat weet, mensen weten dat dat. Ja, want u denkt echt dat mensen dat niet weten? Nee, ik denk dat heel veel Nederlanders het strafboek niet uit hun hoofd kennen. Ook niet als je een overtreding maakt. Oh ja, wat is daar precies de straf? Nee, maar als voetbalsupporters is dat net zo. Waarom weten ze het niet? Omdat het een heleboel jaren niet aan de orde was. Dus we moeten weer even duidelijk maken, jongens. Ja, ja. Dit zijn de regels. Ja. En daar staan deze straffen op. Ja. Laat ons die straffen niet uitvoeren. Gedraag je alsjeblieft normaal. Ja. Jan Brouwer, klinkt dat als muziek in uw oren? Nou, muziek wil ik niet zeggen. Hè. We hopen natuurlijk we hopen natuurlijk altijd dat het voetbal vreedzaam verloopt. Maar ik denk wel dat het waar is dat we even een inhaalslag moeten maken om in politieke termen te spreken. We moeten de supporters weer sensibiliseren. En dat gebeurt enerzijds door middel van het wetboek van strafrechten, sancties opleggen. Maar de KNVB speelt daar zelf een hele grote rol in door ook civielrechtelijk sancties op te leggen. En dat zijn die stadionverboden en boetes. Maar de supporters die zich afgelopen weekend misdragen hebben, die krijgen dus te maken met en het Openbaar Ministerie, de officier van justitie, anders gezegd. He, daar krijgen ze een flinke douw van. Daar mogen ze rustig op rekenen. En de KNVB komt er nog eens een keertje overheen. Ja. Met u mag de komende 5 jaar niet naar het stadion. En ik zeg altijd, we hebben de strengste voetbalwet in heel de wereld. Want die stadionverboden, we hebben het altijd over Engeland, daar kan het maximaal 3 jaar worden opgelegd. Maar de KNVB legt levenslange stadionverboden. En niet alleen dan bij een lokaal stadionverbod. Hè? Dus dat je niet alleen de wedstrijden van NEC niet maar mag bijwonen, maar ook landelijk. Want deze mensen zijn dan straks niet meer. Maar gaat dit ook helpen? Gaan we dan volgend weekend, doordat dit nu is gebeurd, zien dat het rustiger is? Ja, we willen wel met een pakket van maatregelen komen. En we willen ook Zoals? Wel communiceren. We moeten nog even de politieke weg beloven om dat met de rest van de clubs allemaal te bespreken en vast te stellen. Maar het gaat er wel om. Ik vind, jongens, het is verschrikkelijk wat dit weekend gebeurt. Het is onacceptabel. Geen twijfel over mogelijk. Maar we moeten wel scheiden of hier nou sprake is van een structurele trend. Dat is helder. Of een paar incidenten. Ja. En wij kunnen nog niet de alleszeggende conclusie zeggen dat dit voor altijd weer terugval is naar de rampzalige jaren 80 met voetbalvandalisme. Nee, dat snap gaat me iets te snel. Maar mag ik wel even een paar maatregelen langslopen? Want we Zeker. Hebben dus over stadionverboden en dat soort dingen. Maar bijvoorbeeld, je kan ervoor kiezen om geen bier meer op de tribune mee te mogen nemen. Of überhaupt geen bier meer te schenken. Is dat een van de maatregelen die langs is gekomen vanmiddag? Nou, wat wel is een van de maatregelen die besproken is. even besproken is iets anders dan afgesproken. Voor de duidelijkheid is wel, je doet een waarschuwing, nog een waarschuwing en dan wordt er geen bier meer geschonken. Dat kan inderdaad de consequentie daarvan zijn. En netten ophangen, zodat spelers niet geraakt kunnen worden? Ja, maar netten ophangen, dat lijkt een soort rechtvaardiging dat je wel mag gooien, alleen je raakt dan geen spelers. Dus die is misschien besproken, maar weer afgevoerd. Ik vind dat geen goede maatregel, want dat lijkt het net of je legitimeert als je maar gooit, alleen je haalt het veld niet. Ja. En aanvoerders of coaches die bijvoorbeeld het publiek oproepen zich in te houden? Zeker. Weet je, we hebben de aanvoerders van de teams heel goed kunnen gebruiken in coronatijd. Daar was het kabinet ook heel erg blij mee. Ook richting corona zet ze in om te communiceren, want niet iedereen luistert naar Mark Rutte en Hugo de Jonge, maar wel vaak naar aanvoerders. Hier is ook een taak weggelegd voor trainers, aanvoerders en spelers, maar ook voor de media. Want ik heb zelf natuurlijk 25 jaar ervaring bij de NOS. De afgelopen tijd zijn wedstrijden wel enorm gehyped. Weet je, NEC Vitesse werd neergezet of dat het een soort El Clasico was tussen Barcelona en Real Madrid. En alles in de juiste proporties, dat is het natuurlijk niet. Dus we moeten ook zelf de verantwoordelijkheid nemen om het in de juiste proporties en niet gek. En dan helpt het dat aanvoerders onderling respect hebben, dat trainers onderling respect hebben, maar ook directeuren niet olie op het vuur gooien, maar juist ook, jongens, rivaliteit beetje op rustig, het veld, hartstikke goed. Ja. Maar geen rivaliteit maar tussen ik het, supporters. En begrijp ik het goed dat er dus allerlei van dit soort ideeën zijn besproken vanmiddag, maar dat u eerst alle clubs langs wil voordat u in de media zegt wat er nu even concreet wat gaat veranderen? Wat de koninklijke weg is. We hebben vandaag alles besproken. Dat zijn we nu aan het uitwerken. Dat leggen we morgen voor aan de clubs als dit is wat ons betreft wat we zullen moeten doen. En dan komt morgen of overmorgen gaat dat naar buiten toe. Nou hebben we het gehad over de rellen bij NEC Vitesse, maar ook bij de wedstrijd tussen FC Twente en Willem II was het onrustig afgelopen zondag. Even luisteren. Wiek wordt nu verzocht door de stadionspeaker om andere liedjes te gaan zingen dan kwetsende liedjes over de scheidsrechter. Het publiek is dat nog niet van plan. Het zou fijn zijn als ze dat wel aannamen, die raad. Ja, even Jan Brouwer. Zegt u dat dit is ook van alle tijden? Of moet je toch harder optreden tegen die spreekkoren? Nou, het is ook van alle tijden, hè? Maar het is een tijdje weg geweest. We hebben cameratoezicht in alle stadions. Dus ik neem aan dat hier ook wel tegen opgetreden wordt, ook door het OM. Als dat althans racistische spreekkoren zijn te berde gebracht. Dus het popt af en toe op en het is nu even erg. Maar ik denk dat we met het zichtbaar maken van de maatregelen, dat het binnen een mum van tijd ook wel weer afgelopen zal zijn. Ja, nu heb ik ook in een stuk van u gelezen dat clubs in die zin ook soms te weinig hun verantwoordelijkheid nemen. Omdat ze natuurlijk de relschoppers zijn vaak ook de trouwe supporters. Ja. Hoe moet je daar als club dan wel mee omgaan volgens u? Nou ja, dat is heel lastig. Hè. Je hebt steun van een aantal mensen als het om steun gaat op sportief vlak. Maar het kan zich ook tegen je keren. En dat maakt wel eens dat voetbalclubs heel erg terughoudend zijn bij het aanpakken van hun eigen supporters. Ja. Maar daar moet je eigenlijk niet in schromen. Maar uiteindelijk bewijs je er niemand een dienst mee. Ook je eigen club niet. Ja, want Jan de Jong, u bent zelf directeur geweest van Feyenoord. Als ik dan denk, bijvoorbeeld in mei kwamen supporters uit het stadion binnen een wedstrijd tegen RKC, was niet de bedoeling. Maar die Feyenoordspelers, die begroeten die supporters toen met applaus. Dan denk ik ook, daar gaat het dus bijvoorbeeld ook mis. Ja, maar het is wel heel moeilijk om aan een speler te vragen om afstand te nemen van zijn eigen supporters. Oké, dus daar zit wel een moeilijkheid. Als die supporter dingen doet die niet oké zijn. Maar tegelijkertijd is ook die supporter die de sporter er vaak doorheen trekt en steunt in binnen- en buitenland. Maar wat veel moeilijker is dat de handhaving in het stadion vaak gebeurt door stewards. Dat zijn vrijwilligers. En die zijn natuurlijk ook best in een moeilijke positie tegen echt supporters die van kwade wil zijn. Gelukkig is het overgrote deel niet van kwade wil. Maar wat Jan Brouwer niet zegt, als club is het best moeilijk optreden tegen je eigen supporters. Ja, maar er wordt niet geschroomd. Want al die stadionverbod, dat begint ermee dat clubs aangeven, deze spelers zijn wat ons betreft niet meer welkom. Mm. En daar hebben we dit bewijs voor. Dus het liefst doe je het niet. Maar er wordt niet geschroomd om hakken. Ja. Alleen dus, het is wel het ultieme middel. Ja. Ja, dus u herkent het eigenlijk niet. U zegt, die clubs kunnen dat prima. Kijk, niemand vindt het makkelijk om tegen harde kernsupporters hard op te treden. Dan vindt er ook intimidatie, geweld plaats. Dat is gewoon niet makkelijk. Dat, moet je, nee. dat is echt zo. Maar het moet wel gebeuren. En we gaan zien of het niet nodig is. Dat is dan de hoop aankomend weekend. Hartelijk dank. Jan de Jong, directeur van de Eredivisie. En Jan Brouwer, directeur van het Onderzoeksinstituut Veiligheid en Openbare Orde. Zometeen Bureau Buitenland met Chris Keijnen. Daar uitgebreid aandacht voor de rechtszaak die Trump aanspant tegen het Witte Huis om te voorkomen dat documenten over de bestorming van het Capitoolgebouw worden vrijgegeven. En om 8:30 langs de lijn omstreken. Met daarin natuurlijk voetbal live verslag. Ajax, Borussia Dortmund in de Champions League. Veel plezier daarbij. Dag, dag. NPO Radio 1.